Soñarse la rapeta transunida, monja cuba ama se oye ser. Som els nens i nenes 5è B i avui us anem a explicar el conte de la rateta presumida que escombrava l'escaleta. Una vegada, una rateta que escombrava l'escaleta es va trobar un dineret. Amb què me'l gastaré? Si em compro avellanetes, em cauran les dentetes. Si em compro pinyonets, em cauran els queixalets. I així em compro llaç de color rosa que l'amor s'hi posa. I va passar un gos que li va dir... Sí que fas goig, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí. A veure quina veu fas. Ah, no m'agrada la teva veu. I va passar un ase que li va dir amb adalit. Rateta, rateta, tu que eres tan boniqueta que t'agradaria casar-te amb mi, jo que sóc tan bon padrí. A veure quina veu fas. No, no, no m'agrada la teva veu. I amb aquestes, què va passar un gat fatxenda? Rateta, vols casar-te amb mi, jo que sóc tan bon padrí. A veure quina veu fas. Miau, miau. La teva veu és molt dolça. I van celebrar un casament on no hi va faltar ningú. Però quan es van quedar tots dos sols, el gat li va fer un petó tan gros que la rateta presumida no me va quedar el llacet a color rosa. Vet aquí un gat. Vet aquí un gos. Vet aquí un ase. I la rateta va desaparèixer. Un dia una rateta estava escombrant la seva escaleta.